ایک تو جب جو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ محرف تھی,